Qarağında deməli məsciddə cümə günü qardaşlar o əvvəlcədən ön sırada səhv tutan qardaşlar o məscidin imamı o azandan sonra orada bir dəfə əhli deməli 4 rükət namaz qılır və deyir ki kim namaz qılmırsa çəkilsin geri, kim durmayacaqsa yapışacaq qoluna. Neynəsin əvvəl? La bayviqdir ki ha. Spor zaldır ki bu. Yapışacaq deyir qoluna. Yapışmadı amma deyir. Deyir də ha. Ya hələ məqamda, hələ məqamda arxada deyəndə. Bəs qardaşlar da məsələn görsən ki, belə hələ məqamda özü aparmağa vaxt fikir ver də. Əgər hələ çək girmə qabağa, keçmə qabağa. Yəni hələli belədir. Hələli arxada qalın. Yəni Allah Subhanahu o dəyişinəcən. Deyişəndə bəlkə salamatı gələr, dua eləyin, Allah subhanətə salamatı gəlsin və salam. İndi hal-hazırda nədir, o cür hərəkət edin. Yəni o deyəndə keçə bilərlər də inşallah. Hə, lazımdır öyle, mübahisə eləməyin. Nə bağda imanla, kəndi mollasına, rekidlərlə, şeylə, belə şey eləməyin. Baxma, cəmaat onlara qulaq asır, cəmaat onları hörmət edir. Laf görsələr də şey deyir ki, sabah mənə də şey, gəlməz, yasmaz, yaşlanmaz. Yəni onlar da kontra gedmir, lazımdır öyle. Aydındır, siz dəvətlə məşğul olan üçün ne işin var? Molanın ne işin var? Aydındır, işim yoxdur. Yasin zavu, Yasin məsələsi atmaq. İndi öz yaxın dediyinə ki, qardaş, çünki molanın sənə deyilər ki, İbn-i Teymiyyə deyib Yasin oxumaq olar. Nə deyəcəksən? Düz İbn-i Teymiyyə Yasin deyib, deyib Quran oxumaq olar. O da palatqada yox. Yəni, molanın oxuyan kimi yox. Sadəcə, məsələn, insan özü oxuyur. Deyir ki, ya Rəb, hər harifin 10 dənə savab var axı. Deyir, Rəb, mən Bismillahirrahmanirrahim 19 dənə harifdir. Mən bu 190 dənə savabı verirəm atama, atama bağışla. Belə caiz görür İbn-i Teymiyyə. Aydındır, amma səhi budur ki, yəni, Peyğəmbər səhv oxumayıb, ona görə ölü üçün yaxşı dua eləməyib. Quran yox. Xüsusən də cəmaat Quranı düzgün başa düşməyib. Yəni, elə başa düşüblər ki, Quran ölülərə aiddir. Onun nəticəsində. Aydındır. Yox, səhidə gəlib zəif damsı. Nə gəlib zəifdir ona görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua eləyərdi, sahabilər deyədi ki, dua eləyin. Hədisdə gəlir ki, evimizdə namaz qılmayıb, Quran oxumayıb, qəbirsanlığa oxşatmayıb. Deməli, qəbirsanlıqda Quran bir də namaz qılınmaz, bir də cənazə qılınar. Cənazə namaz deyil. Çünki rükü yoxdur səcdə. Cənazə duadır. Hı. Ha. Ha, onun oracı edib oxuması yəni bidətdir də. Yəni belə oxumaq olar, hə? Yox, yəni vallahi çəkinmək lazımdır. Çünki mollalarda problem nədədir? Mollalar onu adət götürüblər, qazanc mənbəyi. Aydındır və gedib orada artıq şeylər görürlər. Məsələn, palatka, yiyib içmək və kim girdi Fatihə, kim çıxdı Fatihə. Yəni artıq şeylər hansı ki, Rasul sallallahu əleyhi və səlləm belə şeylər eləməyib. Sahabilə belə şeylər eləməyib. Çünki insan öləndə dörd şey vacibdir ona. Yumaq, kəfənləmək, cənazəsini qılmaq, abab bastırmaq, bastıran vaxtda dua eləmək onun üçün ki, çünki bastıran gedəndən sonra mələklər gələcək soğuk sola və o evdəki matəm olub, o evdəki ətrafını yaşayan qonşular bir neçə gün o evə yemək pişirib aparırlar. Çünki onların evində təziyə baş verib. O belədir. Qayda belədir İslamda. Və kim ki gəlir, başsağlığı verə bilər evinə və ya yolda da görə bilər. Lazım yox, gəlib oturub, axşamacan ölü sahibi bilmir, alıb ölüsün dərdini çəksin. Bilmir, yiyib içməyə göngə kəsildi, çatacaq, yoxsa yox. Və ya cəmaatı necə yalı salacaq. Yox, gəl, otur, başsağlığı verə çıx gedir. Lazım da çox oturma. Cəmaatı narahat eləyirsən. Aydındır. Və bu da İslamda. İslamda belədir matəm. Aydındır. İndi təbii ki, problemlər çoxdur. Ən böyük problem şirkdir. Arkadaşlar, şirki tərk edib mollamiyə sataşmaq. Özü bilirsən, mollami ki, sən sataşsa, cəmaat sənə qarşı eləyə bilər. Ona görə sənin ne işin var ona? İşin yoxdur ona. Aydındır. Hə. Ondan sonra sən cəmaat artıq bilir mollami kimdir. Artıq sən komünizm idi, bayra çıxa bilmirdi. İndi adı məsələn cəmaat gəlib dünyayı görür. Hə, özü bu yaxında bir sağlaşma gedir də. Kliyyətdən davış. Cəmaat gəlib görür dünyayı, gəlir görür ki, belə şeylə ancaq bizdədir. Hə. Ehsan verirlər öyle, onda ölü əziyyət çəkir, yani ona görə əziyyət verilir öyle. Yox, yox. Ehsana görə əziyyət verir. Ölü əziyyət çəkir, diri əgər ölüyə görə özünə əziyyət versə. Amma ehsan sən əziyyət çəkmir. Düzdür, ehsan da belə zamanlar üçün yox, yaşı qaranlar üçün. Ehsan verdi, yetim. Əgər vermək istəyən ata üçün ehsan, da çox vaxt görürsən ki, atası azından öldü və ya atasına baxmadı. Öləndə qışda pomidor verdi, atasının öz üstü pomidor verib. Qışda. Atası sevir bu. Hələ də öl. Ata o, ana o sağlığında bax. Öləndən sonra istəyən banan verir qışda. Aydındır. O nə faydası? Ata o və ya ana o heç bir faydası yoxdur. Ata o, ana o, əgər fayda vermək istəyən, ona sağlığında bax ki, nə? Və bu onun üçün faydalı yardışlar. Amma öləndə isə ehsan birdən, yaxşı bir ehsan vermək istəyən, ələm də ver. Ehsan verə bilərsən, amma apar ver yetimlərə, apar ver miskinlər yesinlər. Daha özür bilirsə də bizdə dəhşət gedir bu şey, yas mərasimi. Bəzi rayonlarda lap dəhşətdir. Hələ başdaşlarından danışmırıq. O da ermənilərin bizə mirasıdır. Ermənilər çünki bu bolşeviklərin vaxtında daş sexləri hamısı ermənilərdə idi axı. Onlar qızışdırdılar bu biznesi. Sonra gələndən sonra bizimkilər götürdülər, pul var. Başlılar qızışdırmağa, yoxsa belə bizdə şeylər yox idi. Aydındır, ona görə o erməni adətidir. Mən bir adam. Ermənilər namazı olmur da, biz gedirik qəbirləri ziyarət edirik. Yəni babalarımızdan, yəni onlarla. Onlar gəlir, onlar icazə verirlər, o gəlsin orada, danışır da indi, bir saat. Yəni, neyini yedir? Yox, siz indi bacardığınız eləyin də. Məsələn, hələ olanda, əgər molla yərsə, valideynə deyin ki, lazımdır ölüm mollasız. Qəbul eləmirlər. Qəbul eləmirlər, heç nə. Heç nə, nə edirsən, heç nə. Heç nə, sən ni döv. Sən diginə, hikmətlə, ədəblə. Əgər görsən, daha nə edirsən? Ola hələ görüb. Ola hələ görüb, indi deyir ki, bu gəlib bizə deyir ki, olmaz belə. Belə çıxır ki, biz düz deyilik. Bizim babalarımız, zad. Ola hələ başa düşürlər. Aydındır. Ona görə o qardaşlara deyirəm ki, dəvətdə biraz belə geniş olmaq lazım, belə geniş qəlbli, geniş sinəli. Ola bilər, sən deyən qəbul etməz, o demək deyil, qəbul etmədi kafirdir. O biri deyir, mən kafir deyirəm, haradan deyirsən? Deyir, mən dəvət elədim, hüccət qalxdı, qutardı, eşitdi də kafirdir. Deyirəm, o hüccət qalxmaqdır, o şübhəlidir. O əksinə dinin qorunmaq üçün sənə qulaq asmadı. Çünki o deyir ki, elə bilir ki, onda sən vahabisən, İngiltərdən cəsusan. Ona görə deyir ki, sən lap Quran ayəsində düşən deyir, aa, yox, bu vahabidir, bu cəsusdur, bu məllatmaq istəyir. O inanmır sənə. O demək deyir, o İslamı inanmır. Sənə inanmır o. Aydındır, o demək deyir, sən əgər kim, sənə dəvətimi qəbul edir, kafir oldu. O şübhəlidir sadəcə, alladıblar, mollalar. O da keçib gedəcək, inşallah, vaxt lazımdır. Sən işinlə məşğul ol. Və salam. Şeyh, o Quranı oxuyub tutarandan sonra hamısı gedəndən yaxınlaşıb söz demək olar. Yox, mollamı yox, nə deyəsən? Yox, onun işim yoxdur. Salam aramızda. Mollanın işim yoxdur, nə işim yoxdur? Birinci ona düşün də, ola bilər, o düşün, mən də biləmə, bu yoxdur. Prosto çörək pulub da. Hə. O da deyir, bəzi mollalar deyir ki, bəli, belədir, biz də bilirik. Lakin nəyə deyək, çağırır məni? No, o dəlil gətirir ki, pula nə deyir? Deyir, mən üçdən gücdən ayrılır, gəlir, sən alasın, oğlan. Mən vaxtını sərf edirəm, ona görə. Amma belədir, inşallah.